این جمله رو عنایت بفرمایید. دین آمده است تا در دنیا چگونه با دنیا بودن را به ما بشناساند که چگونه باش که ضرر نکنی، چگونه عمل کن که شما دوچار خسران نشی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما مشکل ما انسان ها بر مبنای امیال، هواهای نفسانی، خواسته های شخصی، دوستان ناباب، محیط ناجور، تعالیم غلط، القاعات سو و هزاران عوامل دیگر اینجا شروع می شود که وقتی بین اقتضای دین و اقتضای دنیا تضادی، منافرتی، مغایرت و تباینی ایجاد شد، کدام یکی غلبه می کند؟ کدام یکی پیروز می شود؟ کدام یکی رو می تونیم رجحان بدیم؟ اگر من الان در مسیر زندگیم پیش می روم، همین امروز به صد گذرگاه می رسم، دین می گوید این کار رو بکن، اقتضای دنیا گاهی هماهنگ با دین است که مشکلی نیست، گاهی اقتضای دنیا مغایرت با دین دارد، وقتی مغایرت با دین داشت چه کار کنم؟ اینجاست ابی عبدالله می فرماین و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. این بلا چیه؟ آزمایش های دنیاوی. اجازه بدید سوره مبارکه مائده آیه 48 ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. آیه رو دقت بفرمایید، مائده 48. لو شاء الله، اگه خدا میخواست، تصمیم خدا این میشد، اراده خدا این میشد، مشیت خدا این میشد، در زبان و لغت گیریم، منطقی را کار با الفاظ نیست، لیک بحث لفظ وی را آرزی است، مجبوریم بالاخره لغتی به کار ببریم. اگر خدا میخواست لجعلکم امتا واحده، همه شما را مردم یک دل، یک زبان، یک جور، خوب، عالی، ایدئال، به سوی هیچ مشکلی تو جامعه شما نباشه، چرا اینجوری خدا قرار نداد؟ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، این نکته یادتون باشه، لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن میخواد شما را لیبلوکم امتحان کند، آزمایش کند، نسبت به چی؟ فیما آتاکم، اونی که به شما داده، مثلا پول به شما داده میخواد امتحان کنه چیکار میکنی با پول، قیافه به شما داده، جوان، فردای قیامت در روایات، اینا متن روایاتو دارم عرض میکنم، یه عده رو جوانها رو میارن، چرا زنا کردی؟ چرا نگاه به نامحرم کردی؟ چرا حریم عفت رو حفظ نکردی؟ میگن زیبا بودی، جذابیت قیافه داشتی، دیگران ما رو میخوندن، میگن یوسف پیامبر رو بیاورید، از او زیباتر بودی؟ شرایط شما از او محیاتر بود؟ از مقام پیغمبر پایین تر. هر روز یک جوانی یا دیروز به من گفت فلانی، نقل به معنا میگم، از برکت مجلس ابی عبدالله اومدن سراغم، دست رد به سینه‌شون زدم، گفتم از امام حسین خجالت بکشید. این جوان فردای قیامت میارن میگن اینم یک جوان بود، تو هم یک جوان بودی، امتحانت میکنن، گاهی شما رو در بوته‌های آزمایش قرار میدن، مال بهتون میدن ببینن چه کار میکنید، قدرت بهتون میدن ببینن چه کار میکنید. قرآن داره میگه ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگه خدا میخواست خب خدا کاری براش نداشت، همه رو امت واحد قرار میداد، مشکلی برای خدا که نیست. نه، سیستم زندگی انسان اینه. ببینید من مجبورم هی با مثال پیش برم، خدا به قناری چه قدرتی داده، چقدر قشنگ میخونه، گاهی من که بلد نیستم میگن به قیمتهایی خیلی بالا حاضرن مثلا یه قناری رو بخرن. خدا به مرغ مینا چه قدرتی داده، چنان قشنگ حرف بزنه. یکی از دوستان ما مرغ مینایی داشت، من ندیده بودم، وارد خونش شدم دیدم یک صدای قشنگی داره فضا رو میپوشونه، حق با علی است، حق با علیس. گفتم کیه؟ گفت نگاه که اون مرغه، به این مرغ مینا یاد داده بود تو قفس، چنان قشنگ این مرغ میگفت حق با علیس که آدم کیف میکرد. خب خدا کلاغم نمیتونست مثل مرغ مینا بیافرینه، نخواست آقا، نخواست. اراده خدا، مشیت خدا، سنت خدا، حسابی داره. خدا نخواسته من و توی انسان بل اجبار انسان کامل بشیم. این امتیاز برای من و شما، اختیار داده، گفته برید انسان ها، اختیار بهتون میدم، قدرت بهتون میدم، نیروی درک بهتون میدم، پیغمبر میفرستم، امام میفرستم، این همه براتون زحمت بکشن، خودتون رشد کنید، بیایید بالا. و لذا لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. میخواد ببینید شما ما وقتی میگه پس سبقوا الخيرات، سبقت بگیرید، جلو بیفتید در چی؟ در خیرات، در کار خیر. یعنی کسی که دین را فهمید دنیا را به گونه ای ابزار می داند که اگر امشبش گذشت بیلان امروزه خودش رو ورق می زنه، امروز 10 میلیون سود کردم، به این والله خوشحال نیست. به چی خوشحاله؟ 10 میلیون گیرم اومد، اما چه؟ حالا مثال مالی میزنم، شما تو مثالای دیگه، چه خدمتی کردم، چه توشهی برای آخرت هم برداشتم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یک مؤمن نیست، کسی که دو روزش یکسان است مقبونه، و کسی که امروزش از دیروزش بدتر است ملعونه. کسی که دو روزش یکسانه، من امروز یه گام دیگری، یه مسیر دیگری، یه یاد گرفتنی، یه یاد دادنی، یه خدمتی، من مقبونم، امروز بدتر از دیروز شد، من ملعونم. لذا فرمود در امور مادی همیشه به پایین تر از خودتون نگاه کنید، فرمایش مولاست. در امور مادی به پایین تر از خودتون نگاه کنید. خیلی هستن همین امکاناتی که ما داریم اونا ندارن، خدایا تو را شکر لطف به ما کردید. در امور معنوی به بالاتر از خودتون نگاه کنید. در امور معنوی جوانای عزیز نگو الحمدلله نماز میخونم، خواهرم نگو الحمدلله یه روسری به سرم گذاشتم، بعضی ها یه روسری هم ندارن. همین تهران من و شما جوونیه که شب 2 ساعت عشق میریزه در گاه خدا. همین تهران شما جوانیست که میتونم به جرأت بگم چشمش به نامحرم نیفتاده. چرا بالاترها رو نمیبینید؟ خواهرم که میگه یه روسری و مقنعه تو سرم دارم، تو بالاتر رو ببین، برو ببین زهرا سلام الله علیها در شب میخوان دفنش کنن، وصیت کرده شبانه، اونم کی؟ سلمان و ابوذر و مقداد و یک مش پیر مردای متدین اصحاب خاص علی. اما اسماء بنت امیس میگه دیدم بیبی ناراحته، عرض کردم بیبی جون چیه؟ چون تابودای اون زمان مثل برانکابای ما جسه رو تابوت معلومه، نمیخوام حجم بدن منو نامحرم ببینه. میگه من عرض کردم بیبی جون در حبشه که بودیم تابودایی داشتن، دو تا چوب این سر اون سر این برانکاب زد، پارچه روش انداخت، مثل اماری درست کرد که بدن توی این مثل حالت تابودای حالا صندوق قرار میگیره. میگه بعد از رحلت پیغمبر خنده به لب زهرا ندیدیم، تا وقتی این تابود رو دید خندید، ها خوب شد. جسه زهرا چی مونده بود؟ گوشت و پوست؟ گوشتی که نبود که، زهرا که یه تیکه استخون و پوست بوده که. ولی در این حال میخواد خواهرم برای حسین زهرا مشکی پوشیدی گریه میکنی، دل زهرا رو نشکن، تو حجابتو نگهدار، اونجوری متدین باشید، اونجوری متدین باشید. انشالله آیه رو ربط میدم، باز امروز نه. ولی نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، انشالله بحث میکنم. و بشر الصابرین که امام حسین هم صبح عاشورا فرمود صبرن بنی الکرام، انشالله بهش میرسیم. اونجوری متدین باشید، یعنی خودتون آماده کنید برای این گونه زیستن. اگر تمام تهران یک نفر حجاب نداشت، تو حجابتو داشته باش. این شیعه امام حسین. جوان اونجوری مذهبی باش تو دانشگاه، اگه از دم در دانشگاه مستخدم تو بگیری بری تا رئیس دانشگاه و فرد دانشجویان بگن دین مسخره است، تو با قیافه مذهبی با کمال قدرت بگو ما معتقده به مذهبیم و حرف هم میزنیم، استدلال میکنیم، دلیل هم داشته باشید، یکم کتاب بخونید، مطالعه کنید، جلسه برید، یاد بگیرید، ما دست از دینمون بر نمیداریم. اینجوری ثابت قدم باشی. دنیا داره امتحانه، یعنی این. پس یک، سوره مائده آیه 48، لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. سبقت بگیرید، بیفتید جلو تو کار خیر، میبرن دیگرانا. فکر اون روز رو بکنیم، فردای قیامت. یه دفعه نگاه میکنیم رفتن، آقا بنده میرم جلو، میگه شما کاری با ما نداشتید. اینا رو باور دارید.